cerze trądzikowej. Visaxinum D. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 7 października, minęła 19. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. 20 osób zginęło w wypadku drogowym w miejscowości Schoharie w stanie Nowy Jork. W serwisie też kolejny przedwyborczy dzień polityków Zjednoczonej Prawicy i Koalicji Obywatelskiej oraz ostatnia niedziela dla samochodów w centrum Paryża. 20 osób zginęło w wypadku drogowym w miejscowości Schoharie, 270 km na północ od Nowego Jorku. Według lokalnych władz zjeżdżający z góry rozpędzony samochód uderzył w ludzi zgromadzonych przed sklepem. Schoharie jest odwiedzane przez licznych turystów. Szczegółów tragedii nie podano, zapowiedziano jednak konferencję prasową. W Polsce są coraz bardziej widoczne polskie zasady gry, tak jak we Francji francuskie, a w Niemczech niemieckie. My chcemy w Polsce ustalać zasady gry dla nas i ustalamy, mówił Mateusz Morawiecki na spotkaniu z mieszkańcami Dębicy na Podkarpaciu. Wcześniej premier oraz prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński uczestniczyli w konwencji wyborczej PiS w Jasionce koło Rzeszowa. O wielkiej szansie dla województwa świętokrzyskiego, którą są między innymi specjalne strefy ekonomiczne, mówili z kolei liderzy Koalicji Obywatelskiej na konwencji regionalnej w Skarżysku Kamiennej. Wierzę, że specjalne strefy ekonomiczne ekipa Koalicji Obywatelskiej zrealizuje w następnej kadencji, powiedział lider PO Grzegorz Schetyna. W sanktuarium w Piaśnicy na Pomorzu upamiętniono Polaków zamordowanych przez Niemców w latach 1939-1940. Mszę sprawował metropolita gdański arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. W homilii podkreślił, że wciąż zbyt mało uwagi poświęca się tym tragicznym wydarzeniom. Trwa amnezja historyczna i ignorancja. I musimy mieć tego świadomość, a jednocześnie okazać wdzięczność samym sobie i tym, którzy tu są, którzy rok w rok przyjeżdżają. W piaśnickich lasach Niemcy zamordowali kilkanaście tysięcy osób, przede wszystkim przedstawicieli pomorskiej inteligencji, urzędników, lekarzy, księży i działaczy społecznych. W Ruse w Bułgarii została brutalnie zamordowana dziennikarka. Ciało 30-letniej Wiktorii Marinowej znaleziono w parku. Bułgarska policja poinformowała agencję AFP, że zbrodnia nie miała związku z pracą reporterki. Przedstawiciel OBWE do spraw wolności mediów wezwał władze tego kraju do szczegółowego śledztwa. Media przypomniały, że ostatni reportaż realizowany przez Wiktorię Marinową dotyczył afery korupcyjnej związanej z malwersacją unijnych funduszy. Pod koniec września dziennikarka przeprowadziła wywiad z dwoma reporterami pracującymi nad tą sprawą, Bułgarem i Rumunem. Chcieli oni udowodnić niszczenie dokumentów potwierdzających malwersację unijnych pieniędzy. Wcześniej zostali zatrzymani przez bułgarską policję i wypuszczeni dopiero po interwencji ambasady Rumunii. To ostatnia niedziela. Samochodem nie można już dziś było wjechać do centrum Paryża. Taki zakaz od tej pory obowiązuje w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, między 10 przed południem a 18. To kolejny krok podejmowany przez mer Paryża Anne Hidalgo, która najchętniej zatrzymałaby ruch samochodowy już na rogatkach miasta, ale obecnie jest to niewykonalne. Niemniej władze Paryża stosują cały wachlarz środków zmniejszających ruch, aby poprawić stan powietrza nad stolicą. Ograniczenia wprowadzone przez socjalistyczną mer miasta, jak wcześniejsze zamknięcie dla ruchu zamienionej na deptak szybkiej trasy wzdłuż Sekwany, są źródłem stałego napięcia w stosunkach między Anne Hidalgo a prawicową większością we władzach regionu paryskiego. Niedzielny zakaz obejmuje cztery położone w centrum dzielnice, od pierwszej do czwartej włącznie, ale nie dotyczy służb miejskich, policji, pogotowia, ekip naprawczych, autobusów, taksówek, wiernych udających się do stołecznych kościołów na nabożeństwa, samochodów dostawczych oraz mieszkańców centrum Paryża, którzy jednak muszą zdjąć nogę z gazu. Obowiązuje bowiem ograniczenie prędkości do 20 km na godzinę. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy deszcz i mrzawka na południu i w rejonie Zatoki Gdańskiej, a na północy i w Karpatach mgła. Na Suwalszczyźnie i Pomorzu przygruntowe przymrozki, poza tym od 4 stopni na północy do 11 na południu. Jutro sporo słońca. Chmury pojawią się jedynie na południu i nad morzem. Na Podkarpaciu miejscami słaba mrzawka, a rano mgły. Na termometrach 12 stopni w Suwałkach, 14 w centrum kraju, 17 na Śląsku. Trójka. Program trzeci.

we wszystkim, bo jutro z tego nie będzie już nic. Jutro z tego nie będzie już nic. To jest tam na samo życie, mi muszę to zniszczyć. Ja przypadkiem słyszałem w radiu nagranie Dąbrowskiego Andrzeja, które mi się bardzo spodobało. Nic z tego, nic owego na antenie jakiegoś radia naszego. Chwała mu za to temu radiu, że to puścił, że to było fajnie, fajnie, fajnie. Jest jedna rzecz, dla której warto żyć i nie zmienia się nic. Jest jedna rzecz, dla której warto żyć. Jest jedna rzecz, dla której warto żyć. I nie zmienia się nic. Wszyscy, jest jedna rzecz, dla której warto żyć. I nie zmienia się nic. Dalej, jest jedna rzecz, dla której warto żyć. I nie zmienia się nic. Czas tak szybko mija, nie zapominaj o tych wszystkich chwilach, gdy nie myślałeś o tym, co może cię zaskoczyć, więc spójrz prawdzie w oczy. Nie ufajcie jarząbkowi. Nie ufajcie jarząbkowi. Nie ufajcie jarząbkowi. Nie ufajcie jarząbkowi. Albo inaczej, no to co? Jest, no co? No. Albo inaczej. Albo inaczej. To jest płyta, to jest płyta. To jest, to jest, to jest. Jakiś czas temu światło zgasło, ja leżę, znów nie mogę zasnąć. Za oknem słychać już ostatni klakson. Bardzo ciężko oprzeć się romansom. Zasłoń okno i niech ten bit gra. Szansą jest alkohol w litrach. Myślę o tych, których przy mnie nie ma. Przydałby się jakiś melanż. Psyjka czysta, uczucia bez obelg. To ludzie przeszłości spacerują po mej głowie. Po co ludzie są przy nas? Wyżej jesteś, to więcej trzymasz. Masz przewagę, to pociąga ich siła. Odpycha ich upadek, musisz patrzeć im w oczy. Bo inaczej spadnie, nie będziesz mógł spać w nocy. Topi się asfalt, nie lubię miasta. Oglądam zdjęcia spłane w szafkach. Szukam szczęścia w zdobytych pięściach. Może bym miał świat, gdybym zechciał. Topię się w refleksjach, piszę jak Puszkin. Lekcja różnic, nie jesteśmy równi. Ignoruję twój życiowy cynizm. Po co ludzie przy nas i my przy nich? Kto z kim czy na kogo możesz mieć przy sobie? Jakie to uczucie, gdy zawodzi człowiek? Nas. Wyżej jesteś, to więcej trzymasz. Masz przewagę, to pociąga ich siła. Odpycha ich upadek, musisz

całowałbym cię w usta, przyłożył sobie dufę do skroni, by poczuć smak życia, tak właśnie bym robił. Gdyby miało nie być jutra, i chyba to zrobię, bo jutro nie czeka mnie nic. Chyba to zrobię, bo jutro nie czeka mnie nic. Nie czeka mnie nic. Nie czeka mnie nic. Na pohybę wszystkim. Na pohybę wszystkim. Muszę coś myśleć, o, muszę coś zniszczyć. Na pohybę wszystkim. Jutro nie będzie już, jutro nie będzie już nic. Gdyby miało nie być jutra, jeśli jutro byłby wątpliwe, dałbym kiedyś jej największy napiwę. Byłbym kreskę poczuł dobrze przez chwilę. Uciekam bezludne przedmieścia i nie martwił się o nic. Jadąc przez las wyłączyłbym reflektory, przeładował broń i przyłożył do skroni. Przyrzekam zrobię to, przyrzekam zrobię to, bo nie czeka mnie nic. Chyba to zrobię, bo jutro nie czeka mnie nic. Nie czeka mnie nic. Nie czeka mnie nic. Na pohybę wszystkim. Na pohybę wszystkim. Przyjrzę się na sami. Muszę coś zniszczyć. Muszę coś zniszczyć. Na pohybę wszystkim. Nie będzie już nic, jutro nie będzie już, jutro nie będzie już nic, jutro nie będzie już, jutro nie będzie już. Sam na sami muszę coś zniszczyć, muszę coś zniszczyć. Na pohybę wszystkim, jutro nie będzie już, jutro nie będzie już nic. Jutro nie będzie już nic. Tu się kawałka na gitarze elektrycznej. To był tekst Kezeka. A za chwilę przed Państwem wspaniały Fishmore. Wspomnień jesteś zła, zła ja to wiem. Sucho mi w gardle, ty jesteś mój chleb. Kocham ciebie i patrzę na ręce. Chwile miłe i nie ma ich więcej. Tęsknię, choć wiem, nie powinienem. Zostałem sam jak stoję, z rozsznurowanymi butami. I zła, ja to wiem. Sucho mi w gardle, ty jesteś mój tlen. Kocham ciebie, patrzę na ręce. Chwilę wiem i nie ma ich więcej. Tęsknię, choć wiem, nie powinienem. Zostałem sam jak stoję, z rozsznurowanymi butami. Tęsknię. Tęsknię. Teraz przed Państwem Elbę. Dziękuję. Dobry wieczór Państwu. Smutnych piosenek ciąg dalszy. Będzie miała odrobinę nadziei mimo wszystko. Ze mną, chociaż zupełnie nie wiem dokąd. Chodź ze mną, by sens nadać życia krokom. Ze mną ku słońcu, może gdzieś nad przepaść. Ze mną, po szczęście albo po szaleństwo w ciemność. Ze mną, marsz długi jak mało, marsz niemal w nieskończoność. Za ręce by razem iść ku losowi, nawet spłonąć. Chociaż na chwilę, pomóż mi iść, nie będzie lekko. Tą drogą cierni, może ku krawędzi. Chodź ze mną, do obiecanej ziemi. Wierzę, że ten marsz coś zmieni. Idź i nawet podwiat, idź ze mną, by w przyszłość bezczelnie patrzeć. Wyciągnąć środkowe palce, chodź ze mną. Choć nic nie mogę ci obiecać, na wark nie ma co czekać, uwierz w to. I choć nie znam celu drogi, uczyń to sam dla siebie, zmień coś. Podnieś pierwszy raz w życiu rękę i chodź ze mną gdzieś, choć sam nie wiem dokąd jeszcze. Chodź ze mną. Chodź ze mną. Chodź ze mną. Weź moją dłoń, uwierz mi, odrzuć swój strach. Chodź ze mną gdzieś, nawet na drugą stronę lustra. Uwierz mi, widziałem tamten świat, jest piękny, to nasze przeznaczenie. Choć obaj jesteśmy ślepi, raz w życiu rzucić wszystko. Chodźmy do światła, by wygrać lepszą przyszłość. Tak powoli jak dziecko po matku w przeszłość naszych grzechów, by spojrzeć prosto w oczy diabłu, meduzę naszych porządek, by stać się kamieniem. Nie boisz się, życie przecież jest cennym marzeniem. Śmiało naprzód, po co strach nosz naprzód, a wróg, by owoc drzewa urwać, twarz zaśmiać się światu. Tak swobodnie, bezczelnie raz odrzucić kanon. świadomie, by z tym obudzić się rano. Ten świat nie ma sumienia, ten świat nic nie chce zmieniać. On swoje dzieci zjada, wykarmić swoje pragnienia. Chodź ze mną! Chodź ze mną! Chodź ze mną! Chodź ze mną! Dziękujemy bardzo serdecznie. Podobne słowa, trochę zmienione. Utwór napisany 17 lat temu i w nowej wersji, moim zdaniem, dużo ładniejszej, śpiewanej. Zawsze bym chciał tak wykonać ten utwór, ale jak się nie umie śpiewać tak, jak ja nie umiem, to niestety się nie da. Ten człowiek umie i to bardzo pięknie. Zostawiam Państwa Ralf Kamiński. Pierwszy raz w życiu rękę i chodź ze mną gdzieś, sam nie wiem dokąd jeszcze. Obudź mnie. Obudź mnie. Weź moją dłoń, odrzuć swój strach, chodź ze mną gdzieś, nawet na drugą stronę lustra. Raz w życiu rzucić wszystko, chodźmy do światła, by wygrać lepszą przyszłość. Tak bezczelnie, donośnie raz odrzucić kanon. Ten świat nie ma sumienia, ten świat nie chce się zmieniać. Jeśli zapragniesz uciec, zawołaj mnie, a będę ruszymy choć sam. Nie wiem dokąd jeszcze. Mnie. Obudź mnie. Dziękuję bardzo. Przed Państwem teraz Monika Bożym, Ten Typ Mes i Staszek. Chować, gadam też sensem. Inteligencją nie dam się zbić z pantałyku. Trudno to robić, że kilka złych mam nawyku. Mierzyło pod poziom, więc wiem, co to błoto. Spadłam tu i tam i nie chodzi tu o to, że palcem w nosie robię DNTC. Za takim się uderzę. Że co? Dymam się z kimś, ale ze mnie ty. Ale ze mnie ty. Ale z ciebie ty. Znów nabroiłam coś. Nabroiłaś coś. To jeden z moich nawyków. I wiem, że jest zły. Bardzo zły. Próbuj zmienić mnie. Ale ze mnie zbój, czyli to był pomysł, żeby iść w nocy na boisko. Ostrzeli ci kola, nie wiem, pewnie mój. Mam nawyki, mogę o nich mówić przy was. Lubię popić, krzyknąć się, bo wy złośliwi. Ja rzuciłem studia przez rap, kobiece kształty. Nie jestem przez to wykształcony. Wiem, gdzie jest bałty. Nie zaimponuję nikomu pozującemu na artystę. Moje życie jest big, pełno twiste. Trzy lata tylko czysta. Na były czasy, że w moim nosie mogłeś urządzić zimowe igrzyska. A wciąż jest późno, bezustannie. Twoje mopiat, czytam forum w Anglii. Kręcę filmy, ale cyfra słabo rejestruje ruchy. Ale trudno mi odróżnić jej brzuch od grupy. A propos łóżka, nie chcę mieć jego ścieli. Słyszę nie, ale w nocy nie słyszałem nie. Ale ze mnie ty, ale ze mnie ty. Znów nabroiłam coś. Nabroiłam coś. To jeden z moich nawyków. I co? I wiem, że jest zły. Jest bardzo zły. Próbuj zmienić mnie. Ale z siebie ty. Znów nabroiłam co? Znów nabroiłam co? To jeden z moich nawyków. Co? I wiem, że jest zły. Hey! Próbuj zmienić mnie. Dla tych paru kobiet mówię o was, to wada, że mnie boli, ale alkomonogamia mną włada, to przesada. Mówię z nią już 10 lat, będę starzał się z nią, no bo ona to ma, nie wypada. Urywać tych filtrów na starcie, mówią spadaj. Dowiedzą się o tym fakcie. To tak jest, że odchodzą z niczym smutne. Jak ziomy, kory dziwki zostawiają w stójce. Cóż więc, kleję dalej, ale ze mnie typ 108 kilo, jak nie zjem, jestem zły. Ty nie lubisz tego junk food, bo śmierdzi. Jak król wrócił, codziennie byłem na audiencji. Ale to jest beat, ale to jest beat. Ona tam wie, jak smażyć coś w stylu G. I tylu dziś nienawidzi tego, chyba przez nas. Mes plus Stasiak i Donatan morderca. Ale ze mnie ty. Ale ze mnie ty. Nabroiłem coś. Nabroiłaś coś. To jeden z moich nawyków. Co? Co? I wiem, że jest zły. Ty próbuj zmienić mnie. Ale ze mnie ty. A z ciebie ty. A z ciebie ty. Nabroiłem coś. To jeden z moich nawyków. I wiem, że jest zły. Dziękujemy bardzo. Monika Bożym! To był najbardziej rozrywkowy występ tutaj w mojej karierze. Bardzo dziękuję. A teraz niesamowity Igo. Moje schronienie. prostu jestem, choć mówią mi jak mam żyć. Wtedy piszę, wylewam na kartkę łzy, opowieść o tym, co tu dzieje się naprawdę. Naprawdę. Oczy mam otwarte, słyszę znowu kłamstwa, słowa fałszywe i modlitwy. Od lat mówią mi, ciągle mówią i mówią. Od lat mówią mi i ciągle. Dałem tyle, więc nie mów mi, co jest dobre i jak mam żyć, i jak mam żyć. Od lat mówią mi, ciągle mówią. Wystąpi teraz Rozali. Dobry wieczór Państwu. Jedyne co jeszcze chciałam przekazać to, że pojawi się jeszcze jeden gość na scenie, czyli Tetris. Mam nadzieję, że będą Państwo zadowoleni z tego powodu. Są przy nas. Po co są przy nas i kto z kim trzyma? Jaka przyczyna, że wychodzę ja i ta dziewczyna, bo zbliża się zaraz tutaj finał. A to dla was kurtyna spadnie, a świat zapisznie na jednym sznurowadle. Wiem, że w muzykę na sercu jest miejsce. I mam takie refleksje, Mówią mi, ciągle coś powtarzają. Mam przed opinią uciekać jak zając. Raczej się zajmę ludźmi w pierwszym rzędzie. Patrzą na mnie, pytają co tu będzie. Mikrofon to narzędzie, muzyka siedzi w sercu. Tetris, jeden z lirycznych morderców dla moich ludzi. Hej, miasto nie płacze, bo miasto dostaje ładunek albo inaczej. Przedstawię wam, to jest życie, jest walką. Nie dla niego z gitarą jest Krzyś Kawałko. Najlepszy basista w kosmosie, chodzą pogłoski. Zróbcie wielki hałas, tu jest Szymon Orłowski, ja! Chyba mała nie myślała, że to napiszę. Tym bardziej, kiedy przy gramofonach jest z nami spisek. Bije serce, czujesz jak bije bombę? Jest werbel, hi-hety, overheady. Musisz naprawdę, kocie, to śledzić. Bębny zawsze pod kontrolą. Zróbcie wielki hałas przy perkusji Manolo. Dla ciebie też oklaski, chodź się pokaż. Michał Tomaszczyk. Muzyka łączy pokolenia, łagodzi obyczaje. Tu mamy przykład i nam się nie wydaje. Różne kraje, nie mam dosyć. Wypuszczam jak ciosy Joshua. W klubach nawijam, w radiowej trójce to leci weter. Mam kobietę obok, brata, siostrę. Muzyka jest pomostem, czasem to łagodne, czasem bywa zbyt ostre. Więc Manolo, poczekaj moment. Całkiem posłuszny ziomek. Bawimy się muzyką, inspiracja, improwizacja. To wychowała polska klatka. Nieważne babcia czy prawie jak wnuczek. Codziennie chodzę po planecie i się uczę. To jest to co było. Albo inaczej, to jest miłość. Proszę państwa, człowiek, który zasługuje na ogromne uznanie w kontekście tego projektu, to jest król, który nie schodzi z planszy. Zróbcie hałas, to jest Mariusz Szopijalski. Ja! A wokół nas, wokół mnie, proszę was wszystkich, żebyście powstali teraz. Chcę widzieć lepszy świat. Wszyscy! Spokojem życiem budzić, mieć więcej zysku niż świat. Tak jest, ja! Gadżą na mnie, pamiętam mi. Tak jest! Pamiętam mi. Ja pamiętam mi, ja! Chcą mnie na własną. Don't you ever take my kindness for me. Albo inaczej dwa. Skoro jesteśmy już tutaj, to pozwolę sobie zaprosić wszystkich. Mam nadzieję, że wszyscy już są tam. Nasze królowe, skoro już jedna królowa jest tutaj. Zróbcie hałas Rozali. Natalia, pan Andrzej Dąbrowski, tak jest. Piotr Zioła. Natalia Nykiel, Monika Boży, Ralf Kamiński. Who's next? Can't it miss? Mrozu. Łukasz Stasiak. Igor!